Dél-Korea legnagyobb ellenzéki ereje, a 36 éves Lee Chun-soo-t választotta pártelnökké. A fiatal politikust ellenfelei antifeminizmussal vádolják. Állítása szerint erről szó sincs, csupán a férfiak egyenjogúságáért harcol. Szerinte a nők ma már nem szembesülnek megkülönböztetéssel, s nem fosztják meg őket a lehetőségeiktől, ezért megszüntetne mindenféle pozitív diszkriminációt, illetve a nemek közötti egyenlőség és családügyi minisztériumot. Kritikusai arra figyelmeztetik, hogy igenis van egyenlő a nemek között. A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet 2020-ban arról számolt be, hogy az általa vizsgált tagországok közül Koreában volt a legnagyobb a nemek közötti bérszakadék. Én csak azt nem értem, hogyha ez a bérszakadék, ez valós, hogyha ez tényleg reprezentálja a piaci viszonyokat, az azt jelenti, hogy a kapitalizmust meghekkelték. Mégpedig a nők iránti gyűlölet meghekkelte a kapitalizmust. Arról van szó, hogy a cégvezetők kevésbé szeretik a pénzt, mint amennyire utálják a nőket. Tehát, ha egy nő és egy férfi ugyanazért a bérért ugyanazt a minőségű munkát elvégzi, ők a férfiaknak azért több pénzt adnak, mert azért mégiscsak egy pénisszel rendelkező személynél van. Remélhetőleg a péniszükre költik, és akkor jó helyen lesz az a pénz, tehát jó, inkább odaadja. Tehát az a cégvezető, tudjuk, hogy ezek a cégvezetők, akik aztán minden lyukas 20 filléressel közösülnek, ezek azért amint egy nő beteszi a lábát, azért úgy vannak vele, hogy spóroljunk pénzt. És amint egy férfi jelentkezik munkára, ugyanarra a munkára, ugyanazzal a képesítéssel, azt mondják, hogy nagyon szeretem a pénzt, de azt most inkább odaadom ennek a férfinak, nála jó helyen lesz, csak nőhöz ne jusson. Van egy vizsgálat, a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet 2020-ban arról számolt be, hogy Koreában volt a vizsgált tagországok közül a legnagyobb a nemek közötti bérszakadék. Ez azt jelenti, hogy a 156 vizsgált országból 102. helyre sorolta Koreát. Tehát, hogyha itt egy év alatt sikerült ekkorát ugrani, hogy ez eltűnt, ez a különbség, akkor valaki valamit nagyon jól csinált. Vagy nem volt jó a vizsgálat, vagy valamit torzított? Tehát... Nem, hát ezek a vizsgálatok, ezek pontosak. Hát most a tudományt kérdőjelezed meg, a tudomány étoszát, magát a felvilágosodást. Nem, bizonyára nagyon jól megmérték ugyanazokkal a módszerekkel ugyanazt a bérkülönbséget. Bár hogyha náluk volt a legnagyobb, az a 150-ből a 102-dik, akkor a legnagyobbnak az értelmezésében én itt nem állok elég biztos lábakon. Hát, hogy van ez, hogy legnagyobb, és akkor ő a 150-ből a 102-dik? Hát a 150-dik kéne legyen, vagy az első. Ha leg. Hát a legnagyobb a vizsgált tagországok közül. Tudod, igen, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez tartozó országok közül volt, úgy tűnik. Igen, ez tényleg van benne egy ellentmondás. Ugye? Na, minden esetre vagy az van, hogy ez a bérkülönbség ez tényleg rámutat egyenlőtlenségekre, vagy pedig olyan egyenlőtlenségekre mutat rá, amelyek választott egyenlőtlenségek. Tehát amit már sokszor elmondtunk, hogy szerintünk a biztonságosabb dealből következik a bizonyos munkaköröknek a betöltésének a nagyobb valószínűsége nők esetén, míg a szabadságra és a kockázatra és a nyereségre és az a hatalomra való törekvésből következik a férfiaknál a gyakoribb munkahelyváltás, a jobb bértárgyalás, az, hogy mer kockáztatni, hogy egy poker játszma neki az, amíg egy állást végül elfogad, vagy egyáltalán megpályáz. Ez viszont egy konszenzusra utal. Arra utal, hogy vannak bizonyos munkakörök, amelyek inkább valók férfiaknak, mondjuk azok a munkakörök, ahol kimagaslóan lehet keresni, ugyanakkor kimagaslóan kell teljesíteni, tehát adott esetben le kell mondanod a magánéleted egy részéről, a szabadidődnek akár egy jelentős részéről, és vannak azok a munkahelyek, illetve nagyon nagy fokú a kockázata annak, hogy jövőre már nem fogsz ott dolgozni, tehát nagyon könnyen kirúgnak, kis létbiztonsággal, nagy pénzzel és nagyon-nagyon sok munkával járó munkahelyek, inkább a férfiaknak felelnek meg, és vannak a férfi szerepek bevágyó nőknek, ne felejtsük ki innen őket, illetve vannak a hagyományos női szerephez inkább tartozó munkakörök, ahol a fizetés alacsonyabb, de a létbiztonság sokkal magasabb, tehát el lehet menni onnan szülni, és miután szültél, vissza lehet menni, és nem kérdezik, hogy akarsz-e még egyet szülni, mert akkor visszaveszünk, ha nem, hanem még egyszer elmehetsz onnan szülni, vagy még kétszer elmehetsz onnan szülni, és újra visszavesznek. Ehhez nyilvánvaló, hogy alacsonyabb bér tartozik, nyilvánvaló, hogy az ilyen hát kismamának visszaveszik részmunka, visszaveszik részmunkaidőbe, de ez nem egy konszenzus, nem egy társadalmi konszenzus valójában, hogy a bizonyos munkakörök inkább valók a nőknek, bizonyos munkakörök meg inkább valók a férfiaknak, és nem, mert tudod, kizárólag, és ez is egy férfi szempontú összevetés, kizárólag az elnyerhető bér színvonala az összehasonlítás alapja. Tehát nem hasonlítjuk össze azt, hogy hány férfit rúgnak ki a munkahelyéről egy évben, és hány nőt. Mert rögtön az az eredmény jön neki, hogy a férfiakat gyakrabban rúgják ki a munkahelyükről. Azért, mert a versenyszektorban jellemzően könnyebben rúgnak ki, mint mondjuk az állami szektorban, mint mondjuk az elnőiesedett szakmákban, amilyen mondjuk az ápolónő, amilyen mondjuk a bírónő, amilyen mondjuk a tanárnő. Értem, mit mondasz, csak nekem is járt a fejem, hogy mik azok az elnőiesedett szakmák, mik lehetnek. És nekem is csupa ilyen jutott eszembe, amit te mondtál, ami viszont azért becsapós, mert hogy ott van egy bértábla. Tehát ott nem lehet semmilyen formában eltérni. Hát ott megvan, hogy a végzettséged alapján, szakmai múltad alapján, pontosan, egyebek alapján pontosan mennyit kereshetsz. Pontosan. Egyébként abban az értelemben is társadalmi konszenzus. Nem? Miért? Hát azért kedvez inkább a nőknek, mert kiszámítható, és mert nagyobb biztonságot ad, mint a versenyszféra. A versenyszférában nem vesznek vissza téged, ha visszamész, vagy ha elmész szülni, nem várnak vissza téged, mert neki profitot kell termelni az alatt is. Igen, nincsenek olyan szempontok, hogy a te jogod a szüléshez, a te jogod a női principiumokhoz. A probléma az az, hogy ha viszont úgy dönt egy nő, akinek a neme nő, de mondjuk férfi lelke van, akkor fogalmazzunk ki, vagy férfias személyisége van. És azt mondja, hogy engem nem érdekel, én vállalom azt a kockázatot felsővezetőként, hogy ide nekem az oroszlánt is, világos, akkor ugye hat kapja meg. Senki nem mondta, hogy ne én kapja nem meg. Én tudom, hogy zajlanak ezek a vizsgálatok, amik elvileg azt mutatják, hogy nem, mégsem kapják meg. Nem kapják meg, nem mert, tudom, de milyen azért szempontok nem szerint, meg, de mert még csak nagyon-nagyon régen mondtad azt a mondatot, amire tökre szeretnék reagálni, hogy azért is van benne társadalmi konszenzus, mert a versenyszférában azért lényegesen, vagyis hát nagyon fontos szempont az, hogy egyáltalán az ember mennyit mer mondani egy állásinterjún. Tehát mi az, amit még úgy érez, hogy pofátlan, de nem nagyon, nem annyira, hogy ne kapja meg. És nagy valószínűleg, erős a sejtésem, hogy a férfiak bátrabban mondanak magasabb összeget ugyanannál az interjúnál, mint a nők, bár ezt is meg lehet vizsgálni, sőt voltak ilyen beszélgetéseim is, ahol én is alul maradtam, mert de azt gondoltam, hogy kevesebb. Nem, ez egy olyan társadalmi konszenzus, hogy kevésbé szocializálódtak talán erre a nők, vagy gátlásosabbak, vagy normálisabbak, tőle, esetleg vagy normálisabbak, esetleg normálisabb pszichéjük van, és nem olyan gátlástalan törtetők, mint a férfiak. És tudod, ez ma nem így nevezik. Ezt ma úgy nevezik, hogy a férfiak azok ambiciózusabbak. Tudod? Hiszen nem élik be kevesebben. Itt megint arról van szó, hogy mindig és következetesen csak a bérszínvonalat, meg a bérdinamikus növekményét vetik össze, és soha nem ahhoz a státuszhoz tartozó biztonságot. Tehát nem női szempontból vizsgálják és vetik össze ezeket a munkaköröket, hanem kifejezetten is mindig és csak is férfi szempontból, és lám csodák csodája, mindig kijön, hogy a nők kvázi diszkriminálva vannak ebben a helyzetben. Nőként egyáltalán nem jó érzés ezt kimondani, de hát ezért a munkaadónak értelemszerűen van egy kockázata, főleg a versenyhelyzetben a nőkkel. Tehát benne van a pakliban az, hogy ő el fog menni szülni, hogy gyesen marad, gyeden marad, hogy a gyerek beteg lesz, és emiatt kevésbé lehet számítani az ő aktív jelenlétére, és ezt a kockázatot valószínűleg itt is tudja meghúzni egy munkáltató. Amellett amúgy nem mennék el, hogy ez a pártelnök ő vállaltan acélozta meg, hogy a fiatal férfiakhoz szóljon, azokhoz a fiatal férfiakhoz, akiknek már elegük van a femináció, ugye, ahogy a kommentelők előszeretettel hívják, ezekből az eszmékből, és szóval, hogy lehet ebben, és valószínűleg van is, egy egész egyszerűen ügyes politikai húzás, hogy ő kinézte azt a tábort, amit viszonylag kevésbé szólítottak meg a konkurensei, és ez a tábor az örülnek, hogy most végre valaki képviseli őket. Aztán, hogy ő maga mennyire hisz benne vagy sem, az tulajdonképpen másodlagos. Azért zajlik itt egy péniszrombolás, ami megágyazott ennek a politikai számításnak. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt ez, hogy tudod, hogyha nem létezne az az élmény, hogy a férfiak veszélyben érzik a maguk principiumát, nem lehetne ilyen jól rárajtolni az ő szavazataikra egy ilyen ravasz dél-koreai politikai vállalkozónak. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Maradjunk még egy picit a dél-koreai 36 éves Lee Jun-suk megválasztásánál pártelnökké, aki kifejezetten, akit antifeminizmussal vádolnak, de ő pedig azt mondja, hogy a férfi egyenjogúságért küzd. Azért lássuk be, ez a kettő érdek, ez egymás ellen való, tehát vádolják akármivel, valóban ő beleállt ebbe az állításba, hogy Dél-Koreában, ami azért Dél-Kelet-Ázsiának erősen Európára hasonlító felépítésű és nyugatiasodott kultúrája, ott elérték a női egyenjogúságot, ezért ő a párt zászlajára tűzte azt, hogy akkor itt nemhogy ne küzdjenek tovább, hanem azt mondja, hogy megszüntetne mindenféle pozitív diszkriminációt, illetve a nemek közötti egyenlőség és családügyi minisztériumot. Na de elnézést, hogyha az volt az ő választási szlogenje, hogy a férfiak azok, a fiatal férfiak különösen, akik már az elnyomott helyzetben vannak, akkor miért szünteti meg a nemek közötti egyenlőség és családügyi minisztériumot? Mert ugyanis a nevében nem az van benne, hogy a nők egyenlőségéért, hát akkor képviselje a nemek közötti egyenlőség a férfi. Mert az egyenjogúság nem jelent egyet az egyenlőséggel. Egyenjogúság ellenes a kvóta, meg a kvóta politika, meg az ahhoz tartozó előjogok követelőzése. Ezért az egyenlőségért, ez, ami itt elhangzik, a nemi egyenlőségért küzdő mozgalom, meg a nemek közti egyenlőség és a családügyek minisztériuma, az nem az egyenjogúságot tűzi ki, hanem éppen, hogy az egyenjogúság felszámolását az egyenlőség érdekében. Ők azt állítják, hogy a nők nem egyenlők a férfiakkal, ezért előjogokat kell adni nekik, hogy egyenlővé tegyük őket. Tehát akkor csak ő azt állítja, hogy a férfiak egyenlőek, csak éppen csorbultak a jogaik a nőkhöz képest. Nem, ők azt állítják, hogy a nők és a férfiak nem egyenlőek, és ennek az egyenlőségnek a gátja az egyenjogúság. Hát de akkor tehát előjogokat, többletjogokat kell adni a nőknek, kvázi föl akarják számolni az egyenjogokat, jogúságot az egyenlőség oltárán. Ja, ez így értelmes. Jó. Okay. Azt, hogy a pozitív diszkriminációt el akarja törölni, mondjuk azzal egyet tudok érteni. Tehát én a pozitív diszkriminációt... Nincs ilyen, hogy pozitív, diszkrimináció. Minden pozitív diszkrimináció, negatív diszkrimináció, pontosan. Hát nem tudsz úgy diszkriminálni egy csoportot pozitívan, hogy ne diszkriminálj egy másik csoportot negatívan, és akkor ide mindig föl lehet hozni, és újra meg újra föl lehet hozni, és én nagy örömmel föl is hozom a numerus clausus intézményét, amely ugye pozitív diszkrimináció volt a keresztény származású magyar középosztály számára. Azért hozták, hogy a keresztény származású, fontos, hogy nem vallású, nem hitű, hanem a keresztény származású, tehát nem zsidó, ez a nem zsidót jelentette, továbbá a nem németet jelentette. Őket pozitívan diszkriminálja, kvázi nagyobb arányban kerüljenek be az egyetemekre, nagyobb arányban kerüljenek az értelmiségbe, mert úgy ítélték meg, hogy a magyar középosztály vagy a magyar polgárság túlságosan elnémetesedett és elzsidósodott. Ők ezt pozitív diszkriminációnak szánták. De egyáltalán nem kell csodálkozni azon, hogy a zsidóság ezt negatív diszkriminációként élte meg. És teljesen jogosan vetették föl azt, hogy ez így nem jogegyenlőség. És erre mit mondott a Horthy Magyarország? Hogy nem is jogegyenlőséget akarunk, hanem egyenlőséget akarunk, aminek a jogegyenlőség jelenleg az útjában áll, tehát fel kell számolni, hogy egyenlővé tegyük a keresztény származásúakat a zsidókkal. Elhangzott az a Robi szájából, hogy férfiakat gyakrabban bocsátanak el, és ez egyébként egy valós mémnek tűnik, és ebből a mémből is azért könnyen lehetne azt a következtetést hozni, hogy hát persze, hiszen nem elég felnőttek, nem viselkednek úgy azon a munkahelyen, képtelenek együttműködni, sosem nőnek fel. A Melbourne-i Egyetemnek egy kutatása van előttem, ami az elbocsátásokkal foglalkozik, hogy miért gyakoribbak a férfiaknál. És a kutatásnak a kivonata szerint azt vizsgálták, hogy ennek a, mi lehet az oka, eredményeik szerint ezek ők azt találták, hogy a kirúgások számának a különbsége alapvetően abból adódik, hogy a nők és a férfiak milyen típusú munkákat választanak. Uh-huh. Tehát de pontosan igen. A Robi jó helyen keresett, mert tök érdekes, hogy az elbocsátásoknak a kutatására, vagy a kutatása ugyanazt a választ találta, hogy eleve más milyenek a kiválasztott munkakörök, amelyek nyilván nagyobb kockázattal járnak. És akkor itt éppen nem az átlagos fizetséget vizsgálták ebben a tekintetben, hanem az azzal járó kockázatot az elbocsátás tekintetében. Tudnak ezek mérni, ha akarnak. Rögtön tetszetős. Arról van szó, hogy ki tudnak itt jönni olyan eredmények, amelyek nem illeszkednek a diskurzus követelményrendszerébe. Magasabb bért céloznak meg a férfiak. Ez van. Amikor egy férfi munkát keres, akkor ő a magasabb bért célozza meg. És ennek nyomán egy sokkal kevésbé biztonságos munkahelyen találja magát törvényszerűen. Hiszen ő bankot akar robbantani, ő aranyat akar ásni, ő meg akarja ütni a főnyereményt. Tudod, így működnek a férfiak. A nők azok meg inkább egy biztonságos, kisebb jövedelemmel, de nagyobb létbiztonsággal járó munkát keresnek, és ez szerintem tök természetes. Én nem végeztem ilyen kutatást, de számomra az lenne a logikus, hogy a kutatás akkor mutat elfogadható adatokat, ha nem a különböző foglalkozásokban dolgozóknak a fizetését mérné össze egymással, hiszen akkor nem a nemek közti fizetéskülönbségről, hanem az egyes szektorok. Pozíció, így van, hanem az ugyanazon pozícióban dolgozó emberekét mérné össze. És hogyha azt mondja ki egy ilyen kutatás, hogy férfi ápolók kevesebbet fizetnek, mint a női ápolók, mert mondjuk ott az egy nőiesebb szakma, és a női középvezetők vagy felsővezetők pedig kevesebbet keresnek, mint a férfi felsővezetők, akkor ott pedig valami tényleg nem stimmel. Mert az egésznek a logikája, amit te most mondasz, az valójában a szektorokról szól. Igen. Meg én még azt is elhiszem, hogy létezik bizonyos bérkülönbség. Tehát nem amiről beszélnek, hogy ilyen 15-20%-os bérkülönbségek, ez hamisítvány. De hogy 1-2%-os vagy 2-3%-os bérkülönbség akár lehet pont abból fakadóan, hogy a férfiak jobb bértárgyalók. Igen. De hogy ez valójában nem diszkrimináció. Egyszerűen gátlástalanabbak a férfiak egy ilyen bértárgyaláson, és pont azért, mert kisebb biztonságra játszanak, ezért aztán a magasabb bérszínvonalat hatékonyabban tudják megcélozni és bezsákolni maguknak. Azt hiszem, hogy ez természetes, pont azért, mert egy nő számára nem az egyetlen szempont, hogy mennyi itt a fizetés. Pont azért, mert a természetük is úgy mondjam, kvázi normálisabb. Kevésbé hatékonyan hajtják meg a kapitalizmust a nők. Erre mondom azt, hogy normálisabbak. Nem elsőrendűen a GDP-nek kedvez az, amit a nők csinálnak, hanem mondjuk, vagy ahogyan a nők működnek, hanem mondjuk pont ezeknek az állami szektoroknak, amiktől élhető egy ország. Az egészségügynek, az oktatásnak, az állami szektor gondoskodó, meg az egész társadalom érdekében kifejtett munkáját végző csoportjai az, amiről beszélünk. Nem kifejezetten az egymással versengő, és kifejezetten a milliárdos cégtulajdonosok hasznára szolgáló munkakörök. Tehát egyszerűen más... Mások is a társadalmi funkciók ennek a nyomán. A férfi társadalmi funkciója ilyen értelemben igen a GDP folyamatos lugdosása fölfelé, a nő társadalmi funkciója meg sokkal inkább az, hogy azt az adott országot, ahol amúgy a férfiak lugdossák fölfelé a GDP-t, valamennyire élhetővé tegyék. Tök érdekes, hogy most a bérszakadékról, vagy annak létezéséről, vagy nem létezéséről beszélünk, és ez ennek az az apropója részben, hogy ugye ez a szervezet, amelyik vizsgálta a tagországokat, ők is ezt vizsgálták. De hogy közben pedig a programnak nem a bérkülönbség, vagy ilyesmik volt, de nem kifejezetten ez volt a része, hanem az, hogy van-e egyenlőség és egyenjogúság, vagy sem. És azon gondolkozom, hogy 102. óra akkor a 150-ből nem a bérkülönbségben, aminek a létezéséről nem vitatkozunk, de hanem arról vitatkozunk, hogy ez megfelelő indexe, vagy mutatószám arra, hogy így egy mutatósan megállapítsuk, hogy igen, a nőknek hol engem milyen az érdekelne, hogy 2022-ben egy nem teljesen elmaradott országban vajon, vagy szerintetek a bérkülönbségeken kívül mi az, ami még viszonylag exaktul tudja mutatni azt, hogy megvan-e a női-férfi egyenjogúság, vagy nincs? Ja. Mert hogy azért rugózunk mi is ezen meg a legtöbben, mert ez tűnik valamennyire kézzelfoghatónak. Aztán vagy elfogadjuk a kutatási eredményeket, de itt már nem vagy kérdés, nem. Tehát de az nem kérdés, hogy egyenjogúak a férfiak meg a nők. Itt már az egyenlőségről beszélünk, már nem az egyenjogúságról. Egyenjogúak a férfiak meg a nők, de nem egyenlőek, és most egyenlősíteni kell őket. Tudod? És erről vannak emlékeink a 20. századból, hogy milyen ez az egyenlősítés. Amikor egyenlősíteni kell bizonyos társadalmi csoportokat, és amikor egyenlősíteni kell az értelmiséget a munkásosztállyal meg a parasztsággal, és ilyenkor sosem az történik, hogy a munkásosztály meg a parasztság elkezd úgy élni, mint az értelmiség, és egyre jobban élnek, ahogyan mondjuk Svédországban, vagy a skandináv országokban történik, hanem hát ez a keleti blokkban, a 20. században úgy történt, hogy akkor mostantól kezdve mindenki úgy fog élni, mint a földön futó parasztok. Tudod, ahogyan a kulturális forradalom lezajlott Kínában, vagy a sztálinizmus idején a Szovjetunióban. Tehát egyáltalán ez amikor társadalmi osztályokat egyenlősítenek, ebből humanitárius katasztrófák sorozata, évszázadon keresztül tartó sorozata zajlott a 20. században, és most akkor a 21. században megint be akarunk gyalogolni, megint bele akarunk gázolni ugyanebbe az utcába. Szerintem vannak árnyaltabb részei is. Például ugye volt nem is olyan most már régebben ez a hatalmas botrány, hogy mi az, hogy a férfiaknak belépőt kell fizetnie valahova, ahova a nőket pedig ingyen engedik, ez mondjuk az egyik oldal, ami eszembe jutott. Ilyenkor a férfiakat a diszkriminálják, de én értem egyébként, én értem egyébként a szempontot, ez kapitalizmus. A napokban olvastam egy cikket, egyébként egy női magazin online felületén olvastam, úgyhogy nem meglepő, hogy ezt nem egy férfiadon olvastam. Ami azt taglalta, hogy egy vizsgálat során arra jutottak, hogy a nők még mindig, Amerikában egyébként, a nők még mindig milyen alacsonyan hagyják azt a küszöböt, hogy a férfi mennyire veszi ki a részét a háztartási munkákból, vagy a gyerekvállalásból. Várjál. És voltak benne orbitális hülyeségek is, de az szöget ütött a fejembe, hogy visszatérő kifejezés volt a nőknél, és hát tényleg hallom, hát a környezetemben is hallom, hogy de tök sokat segít otthon. És ezt a kifejezést járta körbe a cikk, hogy mi az, hogy segít. Tehát tulajdonképpen két felnőtt ember alkotta háztartásban, ott nem arról lenne szó, hogy az egyik segít a másiknak, mint hogyha a másiknak lenne a fő feladata az, amit végez, hanem hogy ők együtt közösen, tehát hogy valóban van a köznyelvben is egy olyan kifejezés, ami arra utal, hogyha akár a férfi besegít a nőnek, akár a nő besegít a férfinak, akkor majdnem hogy szívességet tesz. Érted, hogy mit mondok? De hogy ezek ilyen nagyon árnyalatnyi dolgok, másrészt pedig itt a vizsgálat is arra jutott, hogy itt valóban rohamosan változik a helyzet. Tehát itt az elmúlt mondjuk 40-50 évben történt egy robbanásszerű változás, csak hát ezek nem kézzelfoghatóak. Itt a láthatatlan, fizetetlen, reproduktív munkáról beszél a feminista kurzus, tehát így nevezik a házi munkát. Micsoda? Láthatatlan, fizetetlen, reproduktív munka. Reproduktív azt munka, lehet, háztartás, igen. Inkább gyerekszülésre gondolni. Hát meg a gyerek gondozása, meg ez a, hát az a háztartás. Most a mosogatásban mi a reproduktív? De háztartásnak a fenntartása, tudod, aha, eleve a tűz körül zajló tevékenység, amihez nyilván hozzátartozik a gyerekvállalás, a gyerek gondozása, uh-huh, a stb. Én ezt eddig úgy látom, hogy unpaid household jobs, tehát hogy nem volt benne semmilyen reproduktív, megláthatatlan, hogy nem fizetett ház körüli munka. Na, igen. Szóval arról van szó, hogy ilyen szituációban azért érdemes lenne megvizsgálni azoknak a nőknek a helyzetét is, akik mondjuk nem dolgoznak, hanem otthon a gyereket nevelik, meg uh-huh, a gyereket gondozzák, és ez a láthatatlan munka az ő látható munkájuk. Tehát, hogy nincs, tehát nem az, hogy neki van egy látható munkájuk, amit elvégeznek 8 órában az hivatalban, és aztán még el kell végezniük még egy műszakot otthon a gyerekkel, meg a családdal, meg a mosatlannal, hanem az van, hogy ők kvázi ezt a munkát végzik. Ja, van egy és a családfenntartás, igen, csak tudod, amikor a bérkülönbségeket vizsgálják, akkor ezeket a nőket is beszámolják. Akkor ezek a nők is benne vannak a kalkulációban. Így jönnek ki a 15-20%-os bérkülönbségek. Így jönnek ki azok a számok, amikkel utána hergelni lehet. De a miért náluk akkor 0 forintot számítanak? Náluk 0 forintot, hát vagy hogyha egy nő mondjuk félállásban dolgozik, akkor ő nála fele akkora bért számítanak, bizony, és így jönnek ki ezek a különbségek. De 8 óra munkát, hiszen utána otthon folytatja. Uh-huh. De azért egy hallgató korábbi felvetése volt, hogy azért a házkörüli munkáknak bizonyos része, ami eddig a, mondjuk, hogy hagyományosan a férfira hárult, legyen az a szerelgetés és faaprítás és az állatok gondozása, ez azért a városban ezekre már egyre kevésbé van szükség. Míg a nőhöz tartozó feladatokhoz megháztartási gépek segítenek be. És akkor lehet, hogy ezek a határok eltolódnak, de hát azzal is eltolódik, hogy ki az, aki tényleg otthon marad. Akkor kell ezt vizsgálni, hogy hol kellene meghúzni a határt, és mindenkinek saját ízlése szerint vizsgálni, hogy ki mennyit tölt egyébként munkahelyen. Mert ha egyenlő időt, akkor egyenlően kellene felosztani a maradékot ezt is. A férfiak és nők közti konszenzust, ezt nem lehetne mégiscsak meghagyni a családoknak. Ja, hogy nem. Hogy a családok döntsék el azt, hogy akkor ez most így méltányos, vagy így jó-e, vagy sem, hanem ezt így fentről, intézményi szintről, feminista mozgalmakon keresztül, a sajtón keresztül, a média agymosásán keresztül kell újraírni a diskurzust a családoknak. Nem felnőtt emberek nem képesek arra, hogy képviseljék, érvényesítsék önmagukat. Nem, hoz magával. 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt volt egy egészen brutális kiskegyed reklám, nem tudom, hogy emlékeztek-e, soha nem fogom elfelejteni. Üldögél a játszótéren apuka, a gyerek, meg a kutya. És azt kérdezi, és anyuka cigöli le a lépcsőn a játszótér felé a 83 bevásárló szatit. És azt mondja apuka, hogy segítesz anyának? Nem. És te kérdezi a kutyától, az vakkant egyet, hát akkor kisegítem, majd segít anyának a kiskegyed. És hozza le a 83 szatöttet, hogy a társadalmi diskurzus, ahogy te szoktad hívni, azért annak van egy nevelő ereje is, de legyen konszenzus. Arról van szó, hogy a férfiak felnőttek. Hiszen a férfiak nem cipelik, nem cigolik a csomagot. Ők felnőttek. Hát ők tudják képviselni, érvényesíteni a saját érdekeiket. A gyerekek is felnőttek, ők is tudják érvényesíteni, ők se cigölnek csomagokat, sőt, a kutyák is felnőttek. Ők is, itt már csak a nők azok, akiket fel kell nevelni. Már csak a nők azok, akik képtelenek arra, hogy érvényesítsék a saját érdekeiket, és hát nem a kis kegyedből fogják megtanulni, hogy hogyan kell, tehát erre szolgálnak a feminista mozgalmak, meg ez az egész feminista diskurzus, hogy végre a nőket is felneveljük arra a színvonalra, hogy hát aztán ők is mondják azt, hogy ugyan én nem cigölöm ezt a csomagot, hisz itt van nekem a kis kegyed. De a kiskegyed az cigöli? Azt nem szállít házhoz, az a baj. De most nem, már hát, egy csomó ilyen de nem érdekel, nem a kiskegyed az azt jelenti, hogy én olvasom a kiskegyedet, aztán ha a csomag lecipeli magát, majd lecipeli, vagy hogyha a pénisszel rendelkező személyek a családban észreveszik végre magukat, így fogalmaz a megnevelt nő, a megnevelt pszichéjű nő, akkor majd lekerül a csomag, máshogy nem. Hát egy megnevelt pszichéjű nő, meg egy megnevelt pszichéjű férfi az először is, meg utoljára is képes egymással normálisan nem kommunikálni. A fentről való belenyúlkálásra, amit kikértel magadnak éppen kikérheted, de nagyon sok férfinak és nőnek az részéről nem kérheted ki, mert ők tényleg képtelenek érvényesíteni az érdeküket a saját párjukkal szemben. Ne, én értem, figyelj, én értem ezt az attitűdöt, hogyha azt az asszonyt, vagy azt a gyereket, vagy azt a férfit abban a családban ütik-verik, és retteg, és félelemben van. Vagy olyan mértékben alávetik, vagy kiszolgáltatják. De tudod, itt most nem erről van szó. Itt van egy diskurzus, amiben a férfi tudja érvényesíteni azt, hogy ő már pedig nem akar cigölni, hát nem trógerő. Vagy ott van a gyerek, aki szintén megtanulta érvényesíteni ugyanezt, sőt a kutya is megtanulta, csak az azt, hogy nem. De nem, te tényleg nem tudom, mi a megoldás, hogy az egy fiúgyerek akkor éppen arra van szoktatva, hogy figyelj, ez neked nem dolgod, nem azért, mert gyerek vagy, hanem mert fiúgyerek vagy. Mm. És akkor ez legközelebb is így lesz. Már, miközben meg van egy ilyen visszaható rossz hatás, hogy megpróbálod a csajod kezéből kivenni a csomagokat, és akkor el tudom én azt vinni. És akkor nem tudod már, hogy ki az, akit engedjél előre az ajtón, és ki az, akit ne, és kinek ajánlt föl a segítséged és a testi erődet, és kinek ne, de ha a kiskegyed reklámban a nő is ledobja a szatyrot, akkor már csak a szegényekre számíthatunk, hogy viszik helyettünk. Végre áthelyeződött nemi ellentét a gazdasági ellentétre. Nem hinném azt, hogy a kiskegyed reklám kreatívjai, vagy annak a reklámcégnek a kreatívjai, akik ezt a hirdetést legyártották, azok jól reprezentálnák a magyar társadalmat, meg a magyar társadalomban zajló nemi diskurzust, vagy azokat a diszkriminációkat, amelyek a családokon belül érik a nőket. Tehát egy nagyon rossz ízlésű reklámkreatív előadta a szerinte vicces macsópoénkodást. Ez tényleg reprezentálja a magyar otthonokat? Tényleg arról van szó, hogyha egy gyerek lánynak születik, akkor a gyerekkorát végig mosogatja, meg végig mossa, meg fölmossa, míg hogyha fiúnak születik, akkor a gyerekkorát végig gombfocizza? Tényleg így van? Tényleg ez történik? Hogy a fiú gyereknek nem kell cipelni a csomagokat, de a lány gyereknek annak cipelnie kell a csomagokat? Nemi alapon tényleg ilyenek a magyar családok? Nem tudom, az érdekes, hogyha elmész egy Tesco-ba, vagy valamilyen olyan helyre, ahol rengeteg gyerekjáték van, akkor egy egészen durva nemek szerinti gyerekjáték sor megosztás van, ahol a fiúk játékánál én igen ritkán látok kis kalapácsot, kis fúrógépet, kis, nem tudom én, egyéb ilyen mindennapi dolgokat. Azért inkább látsz, azokat dögivel, igen. Egyébként én tökre irigyeltem a fiúk játékát, de a lányoknál pedig ott vannak az ilyen brutál klisék, a Barbie babán kívül, a kicsi hajcsavaró, kicsi mosogatógép, kicsi tűzhely, igen, kicsi... Hát a rabszolgamunkára szocializálják őket, Ági. Már ilyenkor, már gyerekkorban. Igen. Emellett a tűzhely mellett fogod tölteni az egész felnőtt korodat, úgyhogy jó, hogyha kicsiként már gyerekkorodban megkapod gyerekméretben a lábost, meg a tűzhelyet, mert hát ehhez láncolva fogsz élni egész életedben. A gyerek meg megkapja a matchboxot, hiszen taxis lesz. Hiszen hát ő meg... Futár, de legalább szabad. Legalább szabad. De ezzel rugózni... Lehet, hogy katona lesz, mert azzal is neki kell játszani. Vagy vadakat terelő juhász. De én azon is, tehát ugye felnőttként bennem furcsa érzéseket keltett, amikor ezt láttam. De nálunk például apukám baromi aktívan vette ki a részét a házi munkából, hát ez így meleve hülyeség az a megfogalmazás, és mégis tökre szerettem kiskoromban azt, hogy van kis babaházam, ahol tudok ezekkel játszani, és azóta sem vagyok inas sorban. Szóval itt igen, hogyha felnőtt pszichéjú, ahogy te fogalmaznád, szülők vannak együtt, meg úgy is kommunikálnak a gyerekekkel, hogy azoknak is megfelelő hátteret adjanak, akkor mindez nyilván nem kérdés. Meg egymással. Hadd összegezzem, hogy itt a dél-koreai hír kapcsán, hogy Lee Junsokot pártelnöknek választották, tehát itt nem választók szavaztak rá, hanem nyilván a párt. Jaj, tényleg, a pártba beiratkozottak köre, és valószínűleg azért, mert vagy a pártba beiratkozottak köre fiatalabb férfi, vagy pedig arra számítanak, hogy ez egy eddig piaci kis nis, és meg lehet célozni vele az új szavazókat, legalább közülük a férfiakat, tehát a fiatal szavazóknak a férfi része, az fiatal férfi, nem. És nekik ez egy megfelelő üzenet lehet, és ezért egy új vásárló réteget vonhatnak be a szavazásba, akik éppen friss szavazók. Így is lesz, még ellenzéki, tehát még nem választották meg, tehát egyelőre még semmi nincs rábízva a párton kívül. Aztán majd lehet, hogy azzá válik, minden esetre hát aggasztó látni, hogy Koreában, ahol a iszonyú súlyos szociális körülmények uralkodnak, tehát a legrosszabb értelemben vett vadkapitalizmus zajlik. Hát a politikai törésvonal az nem a szociális jogok, meg nem az élhető élet körülmények mentén húzódik, hanem a férfi és női jogok, többletjogok, előjogok, principiumok, a patriarchátus által diktált láthatatlan minták, a jövedelem különbségek, wage gap és egyéb kultúrharcos témák alapvetően. És náluk jóval súlyosabb a termékenység arányszám, mint nálunk, csak úgy, mint a japánoknál. Miközben nálunk 1,6 vagy 7, náluk 0,8. Tömegesen fogynak, és tömegesen éheznek, és a nyomortelepeiken tengődnek, és iszonyatosan gazdag ország, iszonyatosan magas GDP-vel, iszonyatosan gazdag uralkodó osztállyal, meg egy meglehetősen gazdag felső középosztállyal, és nyomorgókkal, hogyha ezt a meglévő javaikat egy picikét igazságosabban osztanák el, egy sokkal élhetőbb ország lenne, de hát sokkal fontosabb, hogy férfiak és a nők közti nemi különbségek mentén vívjuk meg ezt a fontos háborút. Simán ilyen Manilában, meg Phnom Penhben, tehát abszolút ilyen délkelet-ázsiai országok nagyvárosaiban tapasztaltam én olyan különbséget az ott vagizó, nálunk csak nerlovakként hivatkozott gazdasági elit, meg a tudod, látható vagyonnal rendelkezők, és az átlag munkásosztály között, amit én Magyarországon soha nem tapasztaltam. De lehet, hogy Európában mondjuk Monakóba kell mennem, vagy Nizzában kell sétálgatnom a Côte d'Azur-ön, hogy lássak egy olyat, hogy ilyen a proliportás, és ilyen a Lamborghini-s csávó. De hogy egy befordulsz egy olyan sarkon, hogy az egyik telken van egy ötcsillagos szálloda, a mellette lévő telekről kakaskukorékolás hallatszik, van egy ilyen kis szegényes kávézó, majd valamiért egy rejtélyesen felkapott étterem elé beparkol egy nő egy 600-as mercivel két Lamborghini közé ilyen estei ruhában délelőtt 10-kor, hogy vegyen magának egy papírpoharas kávét. Hogy egyszerűen én az Andrássy úton sem látom ezt az óriási kontrasztot, amit Dél-Kelet-Ázsia több városa produkál. Én ezt a kaszinókapitalizmust látom, mint a kelet-ázsiai nyomor legfőbb okát. És valójában a társadalom alávetése, meg a társadalom kiszolgáltatásának az a leghatékonyabb eszköze, hogy tematizáljuk át a diskurzust, hogy ne is ébredj rá, hogy ne is ismerj rá a saját tényleges problémáidra, hogy itt nyomorognak emberek, de a diskurzus ne az obszcén mértékű szociális különbségekről szóljon, hanem szóljon a diskurzus arról, hogy a melletted lévő favellában, melletted lévő hullámlemezviskóban élő más nemű, vagy azonos nemű, és a te béret között, nyomorúságos béret között milyen különbség van. Tehát tudod, valójában mindkettőtök bére gyalázatos, de te ne osztálykülönbségek között feszítsd fel a mozgalmadnak, vagy a társadalmi igazságtalanságnak a tengelyét, hanem a favellán belül, a nyomortelepen belül, hiszen a nemi különbségek azok megosztanak mindenhol és mindenkit.